Nanya koni melanga. Anga mose na koni koni la la la. Ayo lele ye. Papa na kasa na ki moto yo mama yo yo yo. Abu mana na kala sepela ki na la bi. Ye ye. Papa no ba ki na kala la la ki na si na la boya. Mi sei io, amo diritto.